रात फरे भी रुक जा जरा सांस ले भी है बेकसी तो मुझे भी You'll be all over me, I'ma be all over you And I know चाहे ये तू भी सारी सारी मेरी बेकरारी कहती मुझे के आज डूब जाने दे के आज भूल जा बाकी बातें पीने बाद रातें फरेबी अपने इरादे फरेबी उस पे बुरे है नशे भी You'll be all over me, I'll be all over you And I know चाहे ये तू भी सारी सारी मेरी ये खुमारी आवारगी की रात फिर आएगी की रात भूल जा की बातें पीने बाद मेरे यार मेरा प्यार है जहां है ये निके निके शख्स ये निके निके शख्स हमदम मेरे हर गम की दवा है ये निके निके शख्स ये छोटे छोटे शख्स मेरे यार मेरा प्यार है जहाँ है ये निके निके शख्स इस रात की सुबह नहीं अभी तक नशा मुझे हुआ नहीं जो आंखों से पिला दे ऐसी ढूंढूं मैं दिल रुआ नहीं अब क्लब में आया मैं तो सीन होगा कुछ तो मेरे बिहेवियर से दिक्कत क्यों है तुझको ऐसे आंखें ना निकाल अपनी बंदी को संभाल जो नाचे तेरे साथ पर देखे मुझे को मैं करता तुझे मैं डरता नहीं किसी के पाप से मैं ज्यादा बात करता नहीं तू रह आराम से आ लगे मैं लड़ता नहीं लेकिन दिमाग खराब तू जरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक बाकी बातें पीने बाद शुभ हो बादशाह बाकी बातें पीने बाद सोच पे खर्च नहीं सो पी गया मैं ये निके निके शख्स ये छोटे छोटे शख्स मेरे यार मेरा प्यार है जहाँ है ये निके निके शख्स ये निके निके शख्स